priviton in occhi, ultima guarda, lacrimile purgia, eravate da amare, ma non gassano uita, si mette che ultima barra, iar eu îi spuneam, așa iubire nu moare. Nu știam că era ultima noapte când puteam fi atât de aproape. Îmi amintesc vorbe de șarte când ochii dea în ultima noapte. Ultima privire ne-a rămas în amintire, ultima dezamăgire. Căci mă face s-o simt atât de aproape. Mi-amintește de noi și de ultima noapte. Ultimul sărut pe buzele reci, îl simt tremurând cu gura amară. Te sărut în vis, nopți întregi ca s-o fac formă reală din ultima vară. Noapte sau zi te voi găsi.